خلک هم ورسره متحرک شوي دي. نو بیا په دې لاره راتلل ډېر مشکل و، دې وجې د ټاکلي وخت نه لږ غوندې تاخیر سره راورسېدو. په هغې تاسو ته معذرت کړو. محترم ورونو، مدارس دا د دین قلاګانې دي، او که تاسو خفه کېږئ نه، نو د دې قلاګانو خلاف یو بین الاقوامي سازش روان دی. د پاکستان یو آهنی جرنیل و، د هغه نامه و جنرال ایوب خان. دا د پاکستان آرمی هغه جرنیل و چې د ده اعصاب ډېر مضبوط و. ده ځان فیلډ مارشل جوړ کړ، د اقتدار باندې قبضه وکړه. بیا یو زمانه راغله چې د ده خلاف قوم راپاڅېده، یو تحریک شروع شو، دی مجبور شو، اعصاب یې کمزورې شو، استعفا یې ورکړه. انټرویو ته صحافیانو کوله، ویجن صاحب اب صدر دی، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر دی، فیلڈ مارشل دی، سیا سفید کے مالک دی، آپ کے اعصاب کیوں اتنی جلدی جواب دے گئے؟ میں تو والا جواب ورکو، وے میں تو نسبتاً بہت کمزور ہوں، برطانیہ کی حکومت میں، انگریزوں کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا، آدھی دنیا کے حکمران تھے. دیوبند کے چھوٹے سے قصبے کے مدرسے نے اس کے خلاف تاریخ شروع کی، اور تبھی چھوڑا کہ یہاں سے بگا دیا. وہ ایک مدرسہ تھا، وہ اب میرے وقت میں تو پاکستان کی ہر گلی میں مدرسہ مدرسہ ان مولیوں کے سامنے ٹک جانا بڑی دل گردے کی بات ہے. محترم ورنو، دغه وجہ دا چې د مدارسو خلاف همیشه سازش وی او روان وی او کیږي، بس تیز کار رہا ہے. ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب. محترم ورنو، دا دنیا دا د ازداد مجموعه دا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حریص و پدی چی دا خلق دے ٹول مومنان او دا اللہ بندگان شی، او دا وجوہ چی دا مسائب برداشت کول، تکالیف او اذیتون برداشت کول، دا یو یو کس کسی تا تر دا سردارانو دا نوابانو دا ملکانو دا جاگردارو دا صاحب حیثیت خلقو دا غی دروازی تا تر چه کدا سردار سے کلمه اوئی، قوم بے خود بخود مسلمانان شی. کدا ملک سے کلمه اوئی، قوم بے خود بخود مسلمانان شی. محترم ورنو، نبی علیہ الصلات والسلام دا دعوت چلو دا اللہ دا پارا چه دا خلق ټول دا اللہ بندگان شی، او دا حرص او چه دا ټول خلق مسلمانان شی. لہذا اللہ تعالی ورد دا خبر واضح کرا، تاسو ما سره لږه ملګرتیا کوئ، قرآن مال راځي، خو زه کله آیت شروع کوم نو میاشت کې بریک ولګوم، قصدن یې ولګوم. لکه مفتی وهاب صاحب یا مولوی صاحب، بہت ذکر کړی چې قاضی صاحب راغلی امریکې نه، نو زه بریک ځکه ولګوم وام چې د دې آیت تکمیل د دې ځای مقامي مولوی صاحب یا حافظ صاحب وکړي چې زه ګورې هغه قرآن وایم چې کوم مې دلته نظام سره وړی و، او اوس هم هغه قرآن وایم چې دلته نه مې وړی و او واپس مې نه وړی. نو اللہ فرمائی چه ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا، کستا خدای دا غوښتي چه دا ټول خلق یو دین باندې یو عقیده باندې متفق وي، چه دا ټول یو امت ګرځولې وي. نو ګرځولې شو، دا پانسا گران ہوں گا وما ذالک علی اللہ عزیز. ولا یزالون مختلفین، اللہ تعالیٰ فرمائے چی اختلاف دی دنیا خوبصورتی دا، دلتا با اختلاف روانی، ایمان با ہوئی کفر با ہوئی، حق با ہوئی باطل با ہوئی، تور با ہوئی سپین با ہوئی، نیک با ہوئی بد با ہوئی. دا تکوینی معاملہ دا، دا تکوینی معاملہ دا. نمبر اول. نمبر دویم، ایمان راڑل دا تشریعی و اختیاری معاملہ دا. فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. اللہ تعالیٰ وی سوچ غواری نو مومن دشی او سوچ غواری نو کافر دشی، او قرینہ صارفہ ورپسی بیان کرا، شاہ منصور چیسے رہا تو لالے فرمائے لئے شی کافر کشوین ڈانڈا بدل کی مانڈم نمانا دارا چاہا کفر دادا باری مرضی نہ دے دادا باری لکھتے جو آئے پسندیدہ و مرضی نہ دے ولا ارضا لے عباد الکفر او سزیزانو کفر بئی ایمان بئی تور بئی سپین بئی خبر بئی بد بئی دارو دی دنیا خوبصورتی دا سورہ کاف کے اللہ تعالیٰ فرمائی جِئِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ تعالیٰ فرمائے دیزم کبالے چِ مَادَا مُخْتَلِفٌ نَوْ أَشْيَا پَيْدَا کردی مُخْتَلِفٌ نَوْ إِنسَانًا پَيْدَا مختلف العقائد و اعمال انسانان بے پیدا کردی دار دی دنیا زینت دل ان الاشیاء تعرف بے ازدادها یو گل د یو رنگ گل دی تاسو گل دسته نه وای مختلف گونه را جمع شي گل دسته دی جوړ شي تر بیا د کمپیریزن کول شي دا گل پکې ډیر ښه استخاری او چې دی یو صرف گونه ورا یو ځای کړ هغه کې خو بیا دا ډیسټینکشن نه چې دا پکې ښه ښکاری او بد ښکاری گلاب د سر گلاب دام سر گلاب دے دام سر گلاب دے دام سر گلاب دے امتیازات ختم شي نو الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وی چې سینه لویا کا ایمان بوم بی او کفر بوم بی عدل بوم بی ظلم بوم بی تور بوم بی سپین بوم بی اس عزیزانو دا سازش پروانی چه مدرسی دی نی دا سازش پروانی چه درسون دی نی دا سازش پروانی چه درس قرآن دی نی دا سازش پروانی چه درس بخاری دی نی خدا هم تکمینی مسئلہ دا بطور دی مدرسہ بہوں گی درس قرآن بہوں گی درس حدیث بہوں گی پٹکے بہوں گی توقیر بہوں گی جماعت بہوں گی امام بہوں گی محراب خوبت قسمت ہے نا اس میں مولیان پٹکی نہ ہو پتہ نہیں تھا چمڑی مولا تھا پٹکی بانی زان بات کری حالانکہ رہا پٹکے راہو تاج العرب دے او اس ہم دا ہر قوم دا قبیلے دا سردار انتخاب چکی گی ناغت تاج نہ پسرے پٹکے وقت پسرے بلکہ مغرب اگر چی گریجویشن کئی دی سٹوڈنٹانو پا یونیورسٹی کی کانوکیشن ہی کی گی نو یو ورطا عبا واچے کتنے مد گاؤن ورطا واچے یو ورطا گاؤن واچے یو دی زیبانی یو دی سنور و کونو یو ٹوپای ورطا پسر کی ناغی یو شمکلے دل تراز لنبی سعید نما دا چاوی بھی دا سشے دے میدار پٹکی نمائندہ دے چھے گریجویشن کو پٹکی بانے کے خو میں پٹکے ہو جی پکپل سر تڑی نا ان دیر گران کار دے او دبن پسائی چھے تڑی تالیمان دا جمون دستر بندی کر ان کلے وال پپو دراشی کر پکپو راشی اتری دیا کتے کر پورتا کر لیے خوز دا پٹکے ور دمونگا ولی تڑو سکر دا عزت دے دا پٹکے ولی تڑو دا توصیف دے دا پٹکے ولی تڑو دا اعزاز دے دا اکرام دے دا سند دے دا شہادت دے محترم رونو دے بیان نوران دوران دے علماء حضراتو تا اگئی تا با درخواست کن چی پٹکے تا رہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی عالم سڑے ملا سڑے چی دے مباحات شروع کی نقرائیت او عوام مو اگئی مکروحات شروع کی وی چی ملا مکروحات شروع کی نو اگئی محرمات شروع کی او که ملا محرمات شروع کی اگئی با اسلام تا بائی بائی وی نو کافر شی خبرم زین کرا رہا نوس ملا سے دا خوئے یہ رہ جی خلق پا بربند سر بانے منس گئی نو میں تا پٹکے پرے خوا دا نو چھتا پٹکے پرے دے اگئی با ٹوپائے پرے دی او کتا کمی سو اس طرح اگئی ورپسی پرتو گو باسی سکی خطا تا بوری چھ دے سکی نو سر دا پشان خلشم کے دے دے دنہ بے او درجہ کم یم خورم دے زدہ پشان خلشم کے دنہ بے او درجہ کم یم نو میں تا سو پٹکی شروع کے دے بے اٹومیٹکلی کم اس کم ٹوپائے شروع کی پا بربند سر با مونز نکرے محترم ورنو اس بیاد سے دا خبر از ہو کم نخلق ہوئی قاضی سے کوئی دے کہ دیر سخت دلے بربند سر کی ما یو مسئلہ دا جواز دا دا سلام ما پرنو بھی اوزائے ہوئے ویٹیو یہ چی جائز دا نما وردے کہ سڑے پور دا لخل پرتو گوا چی نو مونز پا کی جائز دے جماعت تراشی خصوص دا سکار کئی دیکھ زور سر کئی ہے نئے کئی نو مسئلہ دا جواز ندا یعنی دا ندا چی کیگی کنے کی گی دادا چھے کولے پکار دی کنے گی پھر یہ سب سرائی چھے کمی صبح سی اور یہ جنگے واجائی چھے صرف دا کوپیب کے پٹین دا بھی حنیفہ رحمت الله علی جمهور وای چې نوم عورت کې داخل دی رتبه نه ده داخله. امام رحمت الله علی فرمای نوم نه ده داخل رتبه داخله ده. نو زه خو په دا مغربي دنیا کې اوسېږم او دا د جدید مطالعه هم ډېره کوم. نو ما وایي چې د امام صاحب دې مسله کې بس ساینسي وجه وي ساینسي وجه به وي نو هغه ساینسي وجه مې معلومه کړه چې دا د کوپي هډوکی دی دا انتها ده د کوناټي د هډوکي. نو چې کوم حکم د کوناټي وي نو هغه به د دې رتبې هم وي. خبره ذهن کې راغله ما دا بابا چې دی دې د قانون په مغز پوهېږي دې چې یو خبره وکړي بل دې صحیح دې پوهېږي. ځکه زه په دې کې مشوري شوم چې یاره دې داسې ولي وایي جمهور درې واړه وایي چې سراف دا عورت دی رتبه دا عورت نه دی صحیح شوه. او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من السره الى الركبه. نو تاسو غیا مغیا ویلي خو دا شروقیه وایي نه شروقیه اوس درس کې نه ده شامله غیا مغیا مو ویلې دي غیا په مغیا کې داخل ای. نو امام صلی الله علیه دی په ګرامر هم ډېر ښه پوهېده په نحو هم ډېر ښه پوهېده په علمي ادب هم ډېر ښه پوهېده. یو وار چا پې اعتراض وکړي دی خو نه اصلا فارسي دی څه دی فارسي دی وی د عربیت کمزور دی وی د عربیت کم چا ورته وی سنی عربیت کمزور دی وی امام محمد رحمت الله علیه هغه ته نه تاسو چې کدا قتل قصدن په اعلی جارح می په یو شی ثقیل باندې کل حجر والعصا لکه غټ کاڼی یا غټ لور چې چاله سر د قصدن راوست علی سبیل التعدی. نو دا چې عمد قتل دی او کنه دی امام صلی الله علیه ورته فرمایي دا شبه عمد دی دا عمد نه دی. امام محمد ورته وایي وی چې دا شبه عمد ولې دی وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الا ان قتیل خطأ العمد قتیل الصوت والعصا شبه العمد. هلته حدیث کې په کلمه د خطأ والعمد ذکر الا ان قتیل خطأ العمد قتیل الصوت والعصا د صوت او د عصوا مقتول دا مقتول د شبه عمد دی دا د عمد ته د قصاص پې نشته دیت په مؤدیت مؤلف دی صحیح. نو ورته وی چې ولو کان حجرا کبیرا اگر کوم یې دور لسمن ګټل چې په دې ورنه خلاص کړي اوم په داسې به عامدي. امام صلی الله علیه ورته ولو رماه به ابا قبیس ولو رماه به ابا قبیس نو هغه دا کلمه راوسته رای راوونی ولا ولو رماه به ابي قبيس يقول دي ولو رماه به ابا قبيس. امام رحمت الله عليه دا خبر اور سیدا وی جی خلق وای چې د عربیت نو ورسی د عربیت قادم نه دوه وی چې ولو رماه به کر کلمه نو سلطه پوسو کی وی جی د قران کې داسې ویل دي د عربی ګرامر په حواله باندې یا د نحوی په اعتبار دا شی جایز دی. نما ورته مې قران سبجکټ ګرامر او نحو ته نه دی نه نحو ته جواب دی نه نحو ته جواب دی صحیح. ځکه مې عربي چې بوا قواعد النوم قران نازل شو نحو نو ابو الاسود ولي فاسد حضرت علي ته ویزه قواعد جوړه ما ورته بسم الله کا نه دو بسم الله کا نو دا سل عوامل جوړ کړ خو سل عواملو کې ان ان لكن لتا لعل دا پر خودي حضرت علي دې ته ورته هم شو خو په خودي وی دا پکې ځا فکا دا پکې ځا. نو ما وې ما قران دا نحو ته جواب دی نه دی نحو قران ته جواب دی نه یوا دویما دا چې اوس دا قواعد د نحو دا اجماعي نه دي اتفاقي نه دي دا اجماعي اتفاق د قواعد اللغات د هغه لهجا د هغه تلفظ د هغه اعرابات د خپل خپل علاقه په اساس باندې ته چې نن دا الله سي بنو ته او دوه بنو سي هم خپله کې خبره کوي ته سم پته پوهېږي زما یو ملګری دی اوس هم شته نو دی ما سره اسلامآباد کې صحیح. نو څه لیکل نو ما ورته مې پېن نه کړ څه نو ما پېن ورک ورته نو اوس دا سر واغسته دغه دې کې خو ده او بیا یې لیکل کول من مان را سلام علیکم وعلیکم السلام هغه سر داسې اخوا دې خوښه نو چې لیکلو کړم بیا داسې چاپېر ګوري داسې ما ته وایي څه ګوري د بل وی ما ته څه ګوري بیا خپل پیټس یې شو وی چې خپل پیټس یې شو نو څه لګیا چې خدای دا ستاله څه شي ما ورته ته څه وایي بیا خپل پیټه ګوره اس په پته نه پوهېږي چې دا دی وایي څه نو ما ته نه مرونو اوس هر نیکو استاد خدمت کې چې امام سره رحمت الله علیه فرمایل حضرت امام محمد دا چې ولا ور ما او بیا با کو به سین بیا ګر کدا ابو کو به صغر را والی او تا ولا سر را اخلاص کی صحیح نو تاسو په عامه قاعده په نحو کې ویل دا چې دا اسماء سته معظم مکبره د دې جر تابع د نسب وی د دې جر تابع د نسب فدراسي تابع د نسب وی نو باید چې ابو کو به سوې امام رحمت الله علیه ابو کو به سوې نو چې اعتراض راغې امام سر رحمت الله علیه نور تفسیر ورته ونوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اوصل آیات مشرف کو نو دا هغې نه بعد په دې خپل بیان کې وویل صحابو ته وی علیکم بدیوانکم فان فی تفسیر کتابکم وی د خپل دیوان نه ځان خبر کئ د قران کلمات دا هغې استعمال او دا هغې معنا دا به د خپل دیوان نه معلوموئ قالو وما دیواننا یا امیر المؤمنین وی امیر المؤمنین زمون دیوان څه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل شعر الجاهلیه څه شی سبا معلقه چې داسې پوښتنه کړه چې زمون دیوان څه دی سبا معلقه وی شعر الجاهلیه دا بالته نه معلومه حضرت ابن عباس تاسو ته مثال درکړه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سوره مائده آیت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون الله تعالی و او ایمان والو الله نو یری گئی وابتغوا الیه الوسیله اے اطلبوا الی جانبه ذریعه التقرب ما مرګر ته وې ما وصل پسین او وصل صوات دا صوات والا دا شین دا سه مول سکای دا شین دا سه مول سکای او دا سین والا دا ورته نږدې راولي دا سه صحیح نو وسیله بده مقصد ته نږدې راولي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله نو یریږي وابتغوا الیه الوسیله الله طرف تا ذریعہ تقرب پیدا کی چې الله ته نږدې شه داسې ذرایع داسې وسایل پیدا کړه او دغه ذرایع وسایل څه دي اطاعت د باری څه شی من زور سره وایي کنه اطاعت د باری وابتغوا الیه الوسیله وې دې الله طرف ته د نږدې کېدو وسایل ذرایع مینز او سورسز پیدا کړي ابن عباس ابن تپوس کوي مجاهد سي ویچو وخت ته الیه الوسیله هغه ته الا په معنا د من دې دا مجاری ساري دي خو فی جر بعد په معنا د بازو دا مجاری ساري دي وی الا په معنا د من دې ابتغوا خدای او طلبو ورته ویجی وسیله څه شی دی وی دا حاجت دی دا څه شی دی دا حاجت دی وی موضوع دا یا وی توحید دی نفی نشرک دا توحید نفی نشرک دا چی ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله اللہ نو یری گئی وابتغوا الیه الوسیلہ واطلبوا عنه الحاجہ اللہ نو حاجتنا بواری مو حاجتنا چاہنا بواری وسیلہ بمانا دا حاجت وسیلہ بمانا دا ضرورت ضرورتنا چاہنا بواری اللہ نو حاجتنا چاہنا بواری اللہ نا اخوی جی وسیلہ حاجت و ضرورت مجاہد سے بڑھتا ہوئے وسیلہ حاجت و ضرورت ابن عباس سے بڑھتے دیوان العرب سچے دیوان العرب سبا مغلقہ ہے صحیح نور سوالا دا زمانہ جاہلیت ورتے ہوئے جی چاہ لے دی وے زہر لے دی وے سے لے دی وے اخبر محبوبہ مخاطب کئی چھے ان الرجال لہم الیک وسیلتم ان الرجال لهم اليك وسيله ان ياخذوك تكحلي وتخضبي ونار نتاتا وسيله لدي حاجت لدي ضرورت لدي لفظ وسيله وما هذا حاجت ضرورت ان الرجال لهم اليك وسيله ان ياخذوك يحصلوك ان ياخذوك چدیتا حاصلك نو تسکوا تکحلی سترگ توروا و تخذبی ناسی نکریزی مدنسی نکوا جنبان خیستکوا ان رجال لهم الیک وسیلتون ان یاخذون کی تکحلی و تح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغبا کلکا نزان دیر سنبال کرا کلکا بی ځان ډېر سنبال کړ، سترګې به تورې کړې وې، وېښتان به یې غوړ کړي وو، ږیره به یې ښه په اهتمام باندې فلان فلان نا قطاده صاحب ورته وایي، وایي استاد صاحب ماشاءالله، استاد صاحب ماشاءالله. نو استاد صاحب پوه شو چې یعنې ما نه ده چې ما په حیثیت د نارینه جوړې دا کار ښه کاره نه شه. نو هغه ورته وایي قطاده اريد ان اتزين لزوجتي كما اريد ان تتزين لي. ميزه دا غواړم چې خزه ته ځان خيسته کم، لکه چې دا غواړم چې خزه ما ته ځان خيسته کی. نه ان الرجال لهم اليك وسيله ان ياخذوك تكحلي وتخزبي، چې تا حاصل کی ان تكحلي وتخزبي. بار تقدیر اصل کول تاسو خدمت کی واپس دو پر خبرې تا جنا جعلنا ما غل الارض زینت لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. اللہ تعالی فرمائے دنیا دار تضادات و مجموعہ دا، دنیا دار تضادات و مجموعہ دا، حیات او حرکت دا د دو زدین و دا ٹکراو نا پیدا کی سشی جوان پیدا کی گی سر د دو زدین و ٹکراو نا، د میل فیمیل دا ٹکراو نا پولینیشن دا ستا سو بوٹی میں ونیسی هواگان لگی بظاہر خمونگو هواگان دی خواچ دا ونی یو بر سر ہو جنگے یا دا لخت یو بر سر ہو جنگے دا لیلت الزفاف دے خبروں کو کوئی گی کہ نموری صاحبان لگتا پوسو کئی دا سجے دا لیالی دا زفاف دی تلقیح ہوشی سشی ہوشی امپرگنیشن تلقیح ہوشی دا بوٹی بلار ہوشی اور چی بلار ہوشی گلن راو باسی بیا گوٹائی شی بیا غین امیلی جوشی صحیح. اس بازی بوٹی خدا سی چی اگه کی میل زان لئی فی میل زان لئی نارینے زان لئی زنانے زان لئی اگه یو بلتا قرب کی کرل بھی کنی اگه با بوٹی غری با میوان نکنی. خو اکثر بوٹی دا سی چی پدے کی سیف پالینیشن کی گی ددئی یو شاخ دا نارینے بل شاخ دا زنانے یا ددئی پا شاخ کی یو سب برانچ دا نارینے بل سب برانچ دا زنانے ددئی وجہ تب ہو گورے چی تینی یو شاخ خو یو ددئی وعبار میویشتے او دی باندې وی وی نشته اله کدا خزر بچي خزر اړي نه نه بچي در اړي ها تاسو ور دي خبر کوی کنه فلسفي و یو خدای نه کوی چې شریعت باندې کوی شي. افلاطون لیکلی دي وای چې څوک په فلسفه نه کویږي نو دې مو مذهبي لیډر کوا او مې سیاسي لیډر کوا ځکه دا عقل کار نه کوي. هغه وی فیلسوف په کار نه شدار حاکم وی او حاکم لازم ده چې فیلسوف دي صحیح. نه مفتی مواد واد سے تو ما فلسفہ ہے دل پارا میں ویلے پچی دک دے لیڈر سی ہے سی لیڈر مذہبی لیڈر سیاس مجھے پلا دیسے تا کونی کا سیلا ہو تا پا دیسے تا پا دیسے انی سو تریان دیکھے بار در دیر دی تو ما فلسفہ ہے دیر زما پلا دیر سادہ زمیدار سرے ہو خود ان طالبان خدمت بیڑے رکھو کو کو مفتی جان د طالبانو ځایونه دپاره به ټول کلي کې اګرځېده چا ته به یې ستا هغه کور چې تا نه وی جوړ کړی دی اچا بیرا کړه چې هغې طالبان واچو چا ته به یې تا حجره جوړه کړې ده نه خو دې غم خادي پکې نه شته اچا بیا کړه چې هغې طالبان واچو. نه هغه نه یو ځل دا جماعت والا خو به مشران راتلل جماعت والا مولانا صاحب اوس هم لا ډرامه کوي وایي اجي بابا ته مې وایي چې اجي بابا وی هغه وایي ها وی ما یې دا دومره موریان طالبان چې راځي دا قاضي صاحب ورته څه وایي. نو هغه راته وایي چې یو خو ورته قرآن وایي دې باندې خو زه پوهېږم صحیح بل مې پته نشته دي هندوستان کې به څوک ملا ولي الله استاذ دوی هغه ورته یادی را یادی نو ولي الله استاذ بې هندوستان کې څوک ملا ولي الله استاذ دوی هغه ورته یادی را یادی نو مولانا صاحب اوس هم خاندي وایي عجیبه به داسې چې په خبره وړی پاتې دي په هندوستان کې څوک ملا ولي الله استاذ دوی دا طالبان راته وایي چې دوی موږ ولي الله استاذ کتاب وایي. نو بار ته دي عزم کو استاذ خدمت کې چې دا مسائل به وي بے همته کېږئ به نه حوصله به نه بایدې حوصله به نه با. او تاسو خو بیا چلې وګورئ چې سر په کپ سر وایي که نه وایي سر په کپ. او بیا د سواد خلک دا نه صرف دا چې ښه خلک دی دیندار خلک دی نه صرف دا چې دا مهمان نواز خلک دی دا د سپین خلک دی. چې یو ځل خبره وکړي څوک دې تپوس وکړي ستا عمر څوره وایي دېرش کاله که لس کاله وروسته دې هم تپوس کړي بیا هم وایي دېرش کاله. نو که ورته ووایي چې ته لس کاله مخکې هم د دېرشو کاله وایي خو د استاد پښتون یم خبره خو نه شم بدلولی. نو دا سټینډ والا خلک دي. لہذا البته دا د دې لپاره وحدت پکار دي، او هغه وحدت په دې باندې مبني دي چې دا یو مولا رده پسې بټینګ ولاړ یې ښه، او د خدای خاطر کې دا پروپاګاندا ورپسې مکوي. دا تیر چې دا راغلو چې ما سره خبره کول سترو کې اوخ کې رالی وی قاضي صاحب چې مخالف راپسې پروپاګاندا کوي په ما یې اس اثر دي، خو چې ګیری پټکی والا خپل مګر راپسې پروپاګاندا کوي دا مې زړه چي. ما ورته یې مولانا صاحب زموږ دا ملګري چې دا خدای ساتګان دي، داسې دا د خدای ساتګان دي، ما یې دې کې داسې ومشته دغه مې داسې ومشته تاسو په بدونه باندې مساحه به سره کومه چې دې لګري لکس شي ځکه ما ته په دې باندې ټینشن دی. ما ورته مې زموږ دي ملګري چې دومره ښه خلک شته او دومره منونکي خلک دي، د بل د خبرې دومره اعتماد کوونکي دي، ما یې که چا ورته ووایي چې هو خګه یې جوړې ده صحیح نو ما دې دې دا تاسو ته کې چې راځه خدای له خار کا مرغان او غي چې زنه او غي اګه نه چي ما دې تکذیب نه کوي، ما دې فورن دې تاسو کې دا سورې رنگي سپيني کې خړي نو وو خان دې ما چې له سره ریلکس کا آسان بوله شي. نو درته ورو تاسو وړاندې ما د قران کریم س آیتونه تلاوت کړې دي. نو به آیت څه تلاوت کړو؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رسول پاک صلى الله عليه وسلم چې دا مشرکان ما هول کې چې دا هر یو شی وي سجدا او پوجا کوله، دا هر یو شی سجدا او پوجا کوله چې دې مشرکان ما هول کې د دوانو جانو سردار کله دا دعوت ورکو دا پیغام ورکو ناره ولګوله يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله. جو خلق اوای چې دا الله نه علاوه بل اله نشته، نو د لفظ اله کې تاسو د ګانو علما نه استی ما نه زیات پوی علما دي، تجربه دې را ته علم دې دې مطالعه دې را ده. نو دوی وای چې دې کې خدا د عربیت علما لګیای چې اله دا اصل کې سو وی ویلا هونو سسه او څوک وي اصل کې الهونو ماخوذ د سنه ده د ولحنه ده کده الهنه ده ولحه په سمانا ده یا الهه په سمانا ده اطلاق به باری باندې څنګه کیږي یا بل معبود باندې به نو تاسو دې یو تحقیق کوي نه تاسو لګیا یو تحقیق کوي. یو طالب د مولا صاحب پرون ما بیان کړو چې دا لفظ الله معنا کې دا مرجوخ کول دي چې دا لفظ الله او اصل کې ال الهو اعلان سره لام لام کې مدغم شو، حزمه سره حمزه صادی دام کې نه حذف کړه او لام لام کې نو الله ته جوړ شو. نو طالب نور ته کړی نو استاد ته تپوس کو وی الله په اصل کې سو وی الله په اصل کې سو هغه ورته مورې سه توبه او بس الله په اصل کې هم الله و ته سو مفتی صاحب شامل ما ورته مې ستا او د مفتي صاحب دواړو لپاره چې زه سواد ته راځم او تاسو ته پته وي نو ما یې د دې سواد نه تاسو لپاره بل خوا وتل دا حرام لعینه دي لدیرهم باندې به دا حرام لعینه دي. نو عزیزانو از به کوم استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رسول پاک دعوت ورک يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وای. نو قصة تاسو کتلی ده اوریدلی موم ده ابو لهب کانی ده کان ورو کانو یو چونگی را ده فاخذ الحصا دا نو کړي چې کله راواست او پیغمبر ویشته صلی الله علیه وسلم دا شګي چا طرف ته ویشته یا چا طرف ته دکان ویشته دا د هغه د خبرې یا د هغه د ذات توحید دی صحیح. نو ته دا واړو واړو کانی پبلز څه شي انګریزي کې ورته پبلز عربي کې ورته حصا تاسو ته جمرات دی تاسو ته نو تاسو یې ته لاس سکانی شګي لاس ته راځه دا سه طرف ته اونځه ويتبل لك صاحب اليوم يا هذا جماعتنا استاد فاره تبعي طول ورس تم دي بار راجه مكري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زلو ټکیده چې خدای زما خو توقوم د دې کاکا نه وه امې د پلان رول دی د زما په پیدایش باندې چراغان کړو ټوله مکه په شمو روښانه کړې وه ټوله اهل مکه ولې اوښانه لرتوې ډوډۍ ورکړې وه زما واره شوې دی نو چې په چا باندې مې تکیه وه هغه زما ړومبې مخالفت وکړه اوس لا اله الا الله کې ابو لهب ته کنزل وایي لا اله الا الله ساده ترجمه کې وکړه چاته پکې کنزل شته چاته بده کې نشته د چا مور خور یا درو کې نشته اسې چاته بې غیرت یا دلوي کې نشته ابو لهب ولې غوس زکه دې اهل لسان دې په دې باندې پویو چې دا شی کډی ولا شو زما خامی لاړه زما سرداری لاړه یو بدی مولا سره ته خلک ناشتي یو سي دا د ځان لپاره چیلنج ګڼم دا چې دیو چې وي چې تبلک سائر اليوم علم علیها جماعتنا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فرست امپریشن از دی لاست امپریشن چې د مولای په باب کې په لومبه ورځ باندې ټکر اورل سړي د مولای نه بیا ورو ټکی انسان پیغمبر علیه السلام باندې دا پرشر خوراله جبریل امین راغه وصلی ورکول د پارا انکرج کول د پارا دارس منداول د پارا تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عن ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد تبت دا کلمه دعایون ده خبر هم ده مستقبل په صيغه د ماضي د قطعيت يقينيت لپاره دا زابطه وایي چې خبر هم ده مستقبل په صيغه د ماضي د قطعيت او د يقينيت لپاره نو معنا پیدا شو کې چې تبت يدا ابي لا ځکه خدای په دعا نه کوي دعا کوي دعا خو محتاج کوي دعا څه کوي نو دعا یې معنا یې اولاد ده چتبت یاد ابی لا خدای دې ابو لهب لا سلاکی نو دې خدای ځانته وی چې خدای دې ابو لهب لا سلاکی صحیح نو ما وې چې دا د مستقبل معنا د قطعیت او یقینیت د پاره په صيغه د ماضي صحیح لکه مونږ وو فلا غفر له سو دې غفر له لغوي معنا او لټرل مینې خدا فلانې چې خدای بخل دې نو تاسو په تل ټلیفون کړه درته چې زه بخل نتوى فلان غفر له تاكيد سره خدای ته اونچ دی او باه نن په نوم یو ځای ذکر کوم یو کار کا چرتا په کال کړو کې اوذر تهجد را پاسې درا نو چې تهجد مونږ وکړو نو بیا دعا کولا وی خدای ما او بخي یا الله وی ته ما او بخي او یو ګوره په تاکید تر توا چې کوره ما او بخي اخا ما خا به بخي ځکه وی کو دې نه بخره استا په استا مولا او بیره ورکا کی خدای نه دعا کې نو دا صيغه د ماضي په وای د قطعیت د مستقبل لپاره چې فلان غفر له فلانې خدای دې یقیني تور وبخي تاکید سره خدای ته وچی الله دې وبخا نو اس معنا څه شو چې تبت یدا ابی لهب و تب هلاکی جی بلا صاحب هلاک شو لفظ معنا دا هلاک شو لا یعنی یقینا به هلاکی ته ته ولا هلاک شي نه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عن ماله وما كسب سيغنى بون کی درد د مال او نرد کسب ونس اگین اغنى ماضی په معنا د مستقبل ما اغنى عن ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب دا ابو لهب پیغمبر سره څه دښمنی و د نبوت او بل کس دا لپاره چیلنج وګوري او وګوري حسد او جلسی پیدا شي حسد او جلسی پیدا شي حسد او جلسی دا فاونټین او سرچشمه ده د کینې د بغض او دښمنۍ د کینې د بغض د ګډ سر او د دښمنۍ نا بولا ا د پښتو یو شاعر وای وی په دنیا کې کټ دښمن دی لیاقت خپل په دنیا کې غټ دشمن دی لیاقت خپل او ګډ زارو دی مولانا صاحب راته دا تیر نمبر وی وین د نوري صاحبانو زما مخالف دي ما یره د هر یو سړي بزان دی او خپل څه فکر وی دا غیر په اساس بستا مخالف وی خو ما سوره پورې چې زما سټډي مطالعه او مشاهده ده نو ما ډیر په کې داسې دي چې هغه زما په خیال حسد راستي دي مې ما سره صح حسد دی ما یتاره د مخ کې چې پین پین کیږي نو ما یو مولا صاحب وایي چې ما له یو پین پین پکار دي چې ما سره یو موټ پولیس ګاډی رواني اوس پین پین آواز کوي نو زه څه وکړم وې ما هر ته دې ټول له یو پول کې واخله پاتې ستور ته هو پولیس دې وه دې په خپل هغه غوا اما موټر سایکل خو ارځه سره ستو ورته موټر سایکل کې ورګو چې مورې سره راغې صحیح ما حسد د انسان کمزوري ده جنسی دا د انسان مونږ نه خدای په تقسیم راضی نه یو که راضی نه خدای په تقسیم راضی نه یو د دې وجه حسد پیدا کیږي محترم ورونو عزم کو استاد خدمت کې چا شاعر وای چې دا دنیا په دنیا کې غټ دشمن دے لیاقت خپل او ګډ د زارو د شریف د شرافت خپل په کوی کې رڼا نه دے پرزولې پرزولې یوسف حسن د صورت خپل وې په کوی کې رڼا نه دے پرزولې پرزولې یوسف حسن د صورت خپل وې دا مشرک قبول حق د نبی ترو وې دا مشرک قبول حق د نبی ترو خدا غتر ورته دشمن پر نبوت خپل او مړه صحیح مستی صاحب کبر وړي کړي د مړې موسم کې اوس خونه ده نو نا وای وای دا مشرک قبول حق د نبی ترو خدا غتر ورته دشمن پر نبوت خپل او مړه حسن شو کولی د لونه مانا حسن شوکولی دلونی پا غاخونو میں دکڑی حلاوت پل او غل قدم چک دی پا کور دا دولت مندو را بللخ پل مالک توی دولت پل غل قدم چک دی پا کور دا دولت مندو را بللخ پل مالک توی دولت پل او عبداللہ تا تمام خلق دشمنان کل حق گویا یو خود رائے او قناعت پل کمال چې کوم ځای پیدا شي هغه ځای حسد د مشرک قبول حق د نبی ترو د غتر ورته دشمن کړو نبوت پر پیغمبر اسلام دې تر برداشت شي جبريل امين ناغه سهارا یو وخت دا الله له طرف نه چې تبت یدا به لهب وتب ما اغنا عن ماله وما كسب سيسلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد حسن خورت ملاو شهر سنان لك سعد بعد نيغ لار ابو لهب كرا كاكا كور نيغ لار ابو لهب كرا ورسره كين استر وي كاكانو تاولي دا حركتو تانو خميدا توقونو ديكي حكمتو چونکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دنه تایید توقع ساتله الله تعالی په طبيعياتو کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په سهارو باندې د اعتقاد او د یقین د فزخ مولا سبحان الله سبحان الله چې ته تکیه یو واجب الله غري د بل چا توقع نه د یو تر نه چې نو به د دې طرف نه پکانو باندې ګون چې دا سهار به ختم شي چې بس صرف الله ته متوجي محترم ورونو نعت میکو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دیکھ بل کا کا تکے ناس وی کا کا تاول دا حرکت کو کا کا ورتا وی محمد صلی الله علیه وسلم دا تج کم دعوت ور کے حاصل سدے نتیجے سد رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورتے کا کا دا کی دا کہ خبر کر خدای بن عزت در کی سمجھ ابو لہب بس فورن دیم سوال کر وی ولو قالها بلال و عمار کدا دې دوه غلامان او بلال او عمار دې تورانو وي دا چې غلامان دي کدا کلمه دې تورانو وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې نفس فکرې مې په وینا دې بتا سره ایون شي په یو لیول براشي دې بتا سره شي په یو لیول براشي اګه یې صف مې کړه یو گئے محمود او ایاز علمو چه اگه صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز وی دیوتا سر ایون شی پیو لیول براشی ور دیوی بیا وی بیا دیم مرحل دا آمارو دا کر دا آمار دا تانا زیاد بی نو دیو دا تانا بالا شی تب لاند پاتی شی دیو دا تانا بالا شی تب لاند پاتی شی ابو لحف فوراں ٹوک ورته محمد اعظمار کعبه پر ربان قسم وی وچ کوم پیغام کوم کلمہ کوم دعوت یا کم موٹو یا تاسو ورته مونوگرام وای للیل ورته سوای چې کوم مونوګرام کوم کلمه کوم موټو او کوم الفاظ یا کوم جمله د بلال او عمار غن غلامان د مکی سردار ابو لهب سره برابر ای آی ویل اپوزټ ټو مای ټیت اند مین زبر د ایلی چوتی زور د غند د مقابله وکړو زه څنګه دا برداشت کوم چې بلال او عمار ما سره برابر ناشتي زبا کټ کې ناشتي دی او پس مکه ناشتي صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته زما پیغام کې دا شی نشته بس فتنه شروع شو مختلف پروپاګاندا یو پروپاګاندا غي دا وګړه د دې چې سوي وی ما سمینا بهازا لکتل ما سمینا بهازا فی الملت الاخره ان هازا الاختلاط ودوی وی چې دا خبرم د دې محمد نه وړاندې په بل ملت کې بل دین کې نه دا اورېدلې ما سمینا بیا صافی اباین الاولین د پلارانو نکانو نه مونږ ته صدا سه کاغذ یادا سه بیان پاتې نه دي چې پای کې تصور موجود نو چې نه دی موجود ان هاذا الاختلاط دا خو سخت خبره ده دا یو نوې اختراع ده یا په آسان لفظ کې دا بدعت ده څه چې دا بدعت ان هاذا الاختلاط او بیا مزید مشرح کړه و اجعل العالیت الها واحدا ان هاذا لشیء عجاب وید ددا پیغام او دعوت داسې دی چې دا بزرګونو لکونو زمون خدایان دي اکارونه ملاټول دغه سي پراتي دي فایلونه بند خدایان په لکونو زرګونو دي په فایلونو لټول بند دي کار مو یوم نه دی پوره شوی نو یې غي ټول دا کارونه کوي دی وې دا ټول کارونه یو خدای کوي دا حق لخلي دی په لکونو ونه کړه یو خدای به څنګه کوي وی اجعل العالم الهم واحدا ان هاذا الا اختلاط دا د اختراع دا د خود ساخت د تصور دی دا د دې مولا صاحب نوې مسله د ځان سره اوړې ځان نه جوړ کړی دا صحیح نو الله تعالی جواب ورکړه الله تعالی شاه منصور شیخ صاحب الله تعالی ورته چې او پاک پیغمبره دا د لخرې زامن دي چې د صحابه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ده تانا وړاندې هیڅ یو پیغمبر ما نه دی لېږلې مګر هغه اساسي طور د خبره کړې ده چې لا اله الا الله سيد د پیغمبرانو کاملو مشترک دعوت لا اله الا الله بیا دا هر پیغام دا د پیغمبر د ایمان د پاره اساس او بیسو د امت د ایمان د پاره اساس او بیسو دو سيزونه لا اله الا الله موسی کلیم الله لا اله الا الله عیسی روح الله خود هر پیغمبر د ایمان د پاره د اول عیسی خو د عیسی هغه د مور او چې محمد رسول الله ادم مسلمانو په لا اله الا الله محمد رسول الله ابراهيم مسلمانو پلا اله الا الله محمد تائید یا دلیل و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اعطيتكم امام ولي الله نزان خبر کی دی سری ده خدای الهامی علم ورکړی و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن وصلى الله فتوى چې محمد رسول الله کر راضي موسى به دې دنیا کې ني چې محمد رسول الله راضي ابراهيم به دې دنیا کې ني چې موسى عليه السلام راضي نو هود او صالح عليهم الصلوات والتسليمات به دې دنیا کې ورته نه دا اوس چې یی نو دا څه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا تؤمنون به ولا تنصرون محترم ورونو قران کریم فرمایي چې ویلا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كلمه لا اله الا الله ويلا عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم لا اله الا الله حاصل اسره لا اله الا الله علامه فرمائي چه خودی کسر نحالا الہ الا اللہ خودی کسر نحالا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسالا الہ الا اللہ یہ نغم فصل گلولا لکا نئی بابن بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا دائے جہاں لا الہ الا اللہ دائیو دائیمی نغمہ دا آدم نواخر محمد رسول اللہ پر ٹور دا نغمہ میں لے چلا الہ الا اللہ صحیح کمبر تنگریزی کیوں گلوبر فرامنا چی دائیو عالمی نظر گیا دا تاسو عالمی اجتماع وقت تاسو ٹور مبارک شے کامیاب اجتماع صحیح شو نا مخالفین ہو یا نا پوہ خلق آئی پکے ہوئے خلق وی ٹور امام کعبہ نا لگا امام کعبہ زمون بلمانی چرا غیر زمون بلمان چا احترام کردے خدای دے غیر دنیا و آخر خلقی استاد بلمان چا سنکہ احترام ہوگی انتا سرین خوشا لے کنا اچھی لادا چاہے والتا ہوئے انتا بھی آدادا بلمان رو رائے کے صحیح تو یو قدم لا دے دے پختانو کار خدا دے چلے کو یو قدم بیا مخکٹ ہو پوئے دے وجہ والتا سو کرا چھ سوکسا گراولی کی پخ کری نتا والا پکی لیا ٹکی و اچھے کی پخ کری ہوں گی مون ورطا بانجیو آئیو قدم ایتا سوائے لازنانا دا سرو کی یو کور کی ساک پاخی مشیل ور کی یو را کی بای کی نتا یہ ساگ یو سی کائی وخا پخ کری یعنی والا پا آگا را کی بای کی وخا وروا چی مونگا دی تو فلانی کور کرا بانجیو بھی گئی سر دے گا پتا نیستا سو ورطا سوائے کوئی خوب اداکار کرنے کوئی اداکار کوئی خونو میں نیشتے دا زما دا اشتلا چی دا زمونگا اشتلا دا پکی عام کئی نہیں وہ خواہ وشیتا ہوئی آم وادو تا ہوئی دی عمل تا بانجی کول ہوئی نا اللہ نے فرمائی چی دور اپنے برائیم کی تلاش میں ہے سنم کا دائے جہاں لا الہ الا اللہ زکا برائی میمان آگئی مان لے چی سنم کا دائے چیلنگ لا قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ نُمَوِي امام سے براغے امام کعبہ خلق والرالن ان کے طور خلق شکر گزار دیں اس دا پروپیگنڈا چھے وے خلق امام کعبہ لرا دے ہو نما ورتے میں دی خواہ وحشی خلق امام کعبہ لرا دے ہو امام کعبہ من لرا دے ہو حد یا اسد ساکت گئی نتیجے دا حاصل ہے جی خلق یا من لرا دے ہو مائدہ دا مجھنے منطق ملاسر دے دی صحیح چھے خلق راغل امام کعبہ لرا او امام کعبہ راغل امام لرا امام کعبہ امام کعبہ حد یا اسد دے دا ساکت گئی نتیجہ شکل سلوران دے کشکل اول دے زه خود منطق او فلسفه زده کوم د سواتیانو نه ځکه دا د نظیر صاحب صاحب رحمت الله علیه د هغه علاقه ده دا د مولانا بهادر صاحب مارتون مولوی صاحب د هغه علاقه ده دا د عنایت الله صاحب صاحب د هغه علاقه ده دا د مولانا زردار صاحب د هغه علاقه ده دا د مولانا رحیم الله صاحب د هغه علاقه ده دا د مولانا فضل محمد صاحب د هغه علاقه ده دا د مولانا عبدالرحمن صاحب سوات خو په علم یاد دی اللہ تعالیٰ از مولا دے گا ٹولا کابر مراقب دے اللہ ملوور کی اللہ تعالیٰ درجات عالیہ ولوور کی رتا ہوں گے پدا مخ مخیستا گیری خکاری ایون کرچا گیری نو مشتا کرچا گیری نو مشتا در سواد مسلمان کر مفتی جاتی پا در ازم مرگر سر مزاہ مزاہ کون آزمان مجلس چلی کلی کیا گئی تا ہر اتاب کار آجی بریلوی حضرات انترازی مودوی صاحب موریان اوہ انترازی دیپلس پاٹا ہے والا نیشنل پارٹی والے سوشلسٹان ٹول راضی اور کل دا سوشی چھے مختلف طبقات اگر یہ اوزائی شی اوزی دا سیو بل سر پر بحث پر واچھو نو کل دا پوری مسخرہ کون کل دا پوری مسخرہ کون او اگر یوں خان دی نو ما ورطی او شیر ہوئی سبی ورطا ما یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف بن کے آ یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف بن کے آ مسلک کی نفرتوں سے یہ دالان پاک ہے آپ کو رضا ناف تو یہ نظریاتی سوشلسٹ آ گئے یہ نظریاتی سوشل اس کو خم مسلمان شعر ہے صحیح اس کو مسلمان شعر اس کا سوشلزم یہ واجب شعر ہو چھتا جہاد شو اور رشیا پشان لارا نپاغی باندی ریاکشن شو مائی دی نیوٹن تھرڈ لا دا چی ایو ریاکشن ہیز این ایکول ریاکشن ان اپوزٹ ڈائریکشن نیوٹن سائنس دان دے سو دے چاچی دنیا لا خیر ور کرے تم بم جو کرے دا ایٹم معلوم کرے چا دے نیوټن هغه نه چاته پوسګل تا نیوټن سے پروفیسر سے تا خو دا سی عجیب بلا را وستا دنیا به تبا کی سبا کی دنیا به تبا ودا اټم بم د دې نه پس به دنیا څنګه گئی نیوټن او فلسفي سره او سائنسدان شو دنیا ته فلسفي هغه ورته وی بس ما کوشش وکړي چې جنگ بیا په کان او په لخت شي بس په کان او په امساګان بس او خبره وکړه اوس دوه طریقې سره خلک لګیا دي دا خبر مشرح کوي چې د نیوټن مقصد دا و چې دوه درې ملکونه چې اټم بم ورسره یو دا او چلای چې څو دا و چلای نو یو په دنیا نه 90% خلک ختم شي 90% حیات به ختم شي دا یو خبره او دیم اصلا او چرته چرته دا ټول ختم شي اټم بم سره نو چې ختم شي نو بس تشکان یې دخته په پاسې په اړه خلک یو پټه کوي یو معنا اداله او دیم معنا چې هغه زیات حقیقت پسندانه ده هغه وی چې اټم جوړ شندا چلی دوه لپاره نه دي نه چلی دوه لپاره نه دي نو چې ټول ملکونو سره اټم بم وي نو دې په ګولې د زوم نه کوي چې کدا مخالف سمت دا اشتعال کې راغو در دې مل شکار شو دا غشیر او مستن تباو میږي نو دې په ګولې تر تل سي کاني بوي سبکی اسې کاني بوي بل هغه په کاڼو بجنګ کوي بهر ته دي اس په کوټه تاسو په پټ کې چې د نیوټن د اصول دی د ساينس نو تر لا او د موو دریم قانون چې اول ریاکشن هیز ان ایکوال ریاکشن ان اپوزټ ډایرکشن صحیح چې هر عمل په مخالف سمت کې یو مساویانه د عمل نه دی ساينس ټول روان دی په دې اکشن او ریاکشن باندې چې هر عمل په مخالف سمت کې یو مساویانه رد عمل لري او ریاکشن لري نو مو تر مورنو اس په کوټه تاسو په پټ کې چې الله تعالی او فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الله فرمى ابراهيم ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ابراهيم تم رشده هدايت ورکړو من قبل ظروف تي مقطوعه للاضافه ظرف مقطوعه للاضافه مبني على الزمة مقطوعه للاضافه مبني على الزمة مضاف اليه منوي ده كنس منسيه ده زدت دې په اړه نه تاسو مرسته کړم ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ابراهيم تم رشد ورک او رشد څه شي څه شي رشد نو مونږه ترجمه کو هدايت دا هدايت نه دي رشد مچوريتي دا څه شي دي عقل مندي دا څه شي دي نن تاسو عربي لغت وګورئ ورسره انګلیسي وګورئ هغه څه لیکلي روشن میچورټي نه لیکلي چې روشن ګایډنس هدایت جدا شته ده میچورټي دا د انسان څخه ده هدایت د مسلمان څخه میچورټي دا د انسان څخه ده هدایت او ګایډنس د مسلمان څخه ده نو الله فرمایي چې ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل یقینا مونږ ابراهیم تا میچورټی ورکړې و من قبل دا غد بلوغ نه وړاندې دا غد نو ته و الک نه بالغ خبرې به دا څه کولې تا به وینې د شپېتو کارو ډیر عقل مند انسان دی ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین متدا خبر معلومه وا چې دا ډیر میچور سره دی دا ډیر میچور او عقل مند سره دی اذا قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ده بلا رقم توي ود دي بوتان بيك جراوند سره ده دي هيستري سدا ده دي تاريخ او جغرافيا سدا ده تاريخ جغرافيا لا توي ده سشي ده تلي جاي نو سره سره کوي تاريخ جغرافيا نو اس کتاب نو ورته دي کتاب کې باب ده باب لاستاره وتا صحیح شو یا بابو اولوهیه د اسلامي تماثيل دا څه شي ونو ورسره بس او یې د ازمو ثقافت ده څه شي روایت روایت څه کوي چې پلان دي کړو طریقه را روانه په معاشره کې زموږ د پلانان میکانو نه یو طریقه را روانه ده د تسوي روایت قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين وی مونگا پلاران نکان کتلیو چر دی بندگیو عبادت بیکو ابراہیم ورطوی لقد کنتو زکا پیغمبر کمپرومائز نکے مداہنت نکے سودا بازی نکے دم کے کی چوٹ خبر و موقع بر محل تھی بس آن وقت بلد و باسی نو ابراہیم وی علیہ السلام وی لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین وی تاسو استاس شرسپے وی اللہ وی ابراہیم علیہ السلام ورتوی چی بیا خو تاسو استاس اپلاران نکان ٹول دخل سامانی دا دخرو کار دی لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللاربین وی تمون پوری پچ موزکے کتاس رسم تبادل پروگرامشتا صحیح تم پورے پچھو سکے کتا سرس نو پخپل پروگرام بزان ہوئی ہوئی صرف پدی کار نہیں کی تھی چہرے کتا سمولیان سب بڑے پر کی جنڈی مراج نونگا اسلام بوڑو سب بڑو نو چتا رسول تبو سکی اسلام سنگ دے اسلام ازام سدے یا با دقا نلاس کٹ کرو یا با زناکار پکانو سنسا رو یا با قاتل نقصا سخلو ڈاکون بلا سخ پی دوارا نو خلق بھگونو لیسی وچے خواہ پی رہا محمد رسول اللہ پدے نظام کے دادی چھے اولاً انسانان تو مساوی نظر بانے کہتے ہیں مسلمان دے کہ غیر مسلم دے دا مسلمان زان لے و حیثیت دے دا محفوظ دے دا غیر مسلم زان لے و حیثیت دے اسلامی ریاست دے دا محفوظ دے نمبر دویم پدغا نظام کے حاکم وقت دا دا قوم خادم دے دا دا قوم ڈکٹیٹر دے دے فرعون دے دے پدغا نظام کے ضروریات دا ہر فرد فرد ہر سوچ دے دا دے توفیر بکورشی سوک با وگنی سوک با بربننی بنیادی ضروریات بطولو تا پروائیڈی دا ہر سڑی تا بلا صحت مواقعی وی دا ہر سڑی بچی تا بلا تعلیم مواقع فراہم وی دا ٹرانسپورٹیشن نظام بی چھ پتلو راتو کی رفت آمد کی چاہتا سی تکلیف نی دا ہر یو بندہ دا پارا دا آگر دا عزت محفوظ کول دا پارا ریاست با دا وعدہ نظام آسان جوڑی یا ریاست بنیادنو بانے با ما یوزای چې کله دوی ته مو چې به تر بیا اسلام مشری ور سره نو په خور میډیکل کالج کې به بیان کو نو ما وای ته وای ما شریعت اسلامي تاسو ته څه کولا سوای د حقوق په اولا حکومت کتاب کې لیکلي حقوق المواطنین علی الدوله چې ریاست اسلامي باندې د رعیت حق څه دی نو ته یو لیکل دی شروع ټای کپڑا مکان د درې وړ یو حق دی د درې نه دی د درې وړ یو حق دی نمبر 2 صحت نمبر 3 تعلیم اکر زلطان نما مرگر تو میں دا ما دا دیوال بانے میں وال چاکی گو کئی چی ایڈوکیشن از رائٹ ناٹ اے پریویلیج تعلیم حاصلول استحقاق نرے دا حق دے تعلیم حاصلول کہ استحقاق دے ہوئے نو دا بیا پریویلیج کلاس تا ملا لے گی یا مالدار تو سرمایہ دار تا ملا لے گی کہ حق دے ہوئے نو دا با ہر فرد فرد تا اگتا ملا لے گی دا اگتا ملا لے گی نما تحریک چه رولو چه ایڈوکیشن از رائف نا تے پریویلیج دا استحقاق ننے دا استحقاق ننے دا حق دے نو تعلیم نمبر سلورم یا پینزم روزگار سشے روزگار نمبر شپگم کہ روزگار نہیں نو گزارا الاؤنس سشے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نا خشے دے خدای لیے دکھر و خلق و اسباب دے خیر برابر کی فمائدہ و دا قوم نگناگر جوڑ لی دا کوئی عزت نفس مجھے رکھ کر دی میں کہ دلہ پیسے مثلا دیکھ لی نسو ہے رشا کٹل اس دی رشا کٹل بار دن دی رشا سنم چی دے خد دن گران اچھا دا خو کوئی تنبو دی خیدہ خاص دا دن گران اس دی دن گران کے فار اگزامپل سنو کسانو اللہ بے نظم بھی انکم سپورٹ پروگرام والا کارڈ ورکئی او پا میاش کے وقت ایسی مثال رکھو زر روپے ملاوی گی نو دا کار چی حسابو کئی یہ وڈو کے پلانٹ پہ دلتا لگی دیشی چی دا سن کسان بلگی ایزان لاؤ پکی دے عزت مزدوری کی ایزان لاؤ پکی حلال رزق دے میرے دے عزت نفس پا امن مجروع کی گی او کارو دا حکومت کار دا گی حکومتوں نے پتی بنیاد مانے کار کئی ادا خلقوں نے گدا گر نہ جوڑائی دا دغرنگ نقد پیسے ورکول دا حکر پر دا خلق ورکئی چاہتا اپا حج دا معذور دا چھ پکار کولو بانے قادر نہیں او سا تنظیموں نے دستا آل دا دے پنجاب کی او تنظیم ڈاکٹر سے اگر نیکس رہے دے زمان یا دوست دا اگر دوست دے نے پیجے دا خو آگر آتا دا اگر پروگرام ہوئی اگر دا معمولی قرضی ورکئی غریبانا اللہ بلا سود سر پیسې والا څه ورکړم چې دا په مات راته واچو ستو ورکې ستو ورکې. نو مثلا یو سړي ته ووایي وایي ستا روزګار نشي ته راځه ته په څه کار پوهېږې ته نو که هغه څه ټیکنیکل کار باندې پوهېږي خو ما سره اوزار نشته وایي دا چې اوزار به واخلي نو اوزار ور واخلي ور کار شروع کړه مونږ ته پیمنټ کوي نو پیسې به واپس راکړي. بل سړی چې هغه څه ټیکنیکل سړی نه دی وایي راځه چې تاله د منګورې بازار کې د فروټو یو ریړه ولګو مګر د فروټ ریړه ولګي وایي پیسې به بیا مونږ واپس راکړي. ما به خپل دوست ته تپوس کړو مای ریټرن یعنی واپسي څه دی نو هغه ماته ویي چې داسې ووایي چې واپسي 150 فیصد دی. نو ما ورته مې خلیفه صاحب په دې پوهېږم 150 فیصد ته لري ویي چې دا چا چې پیسې ورکړي دی پیسې واپس کوي وې صرف دا نه واپس کوي چې ګټي نو بیا پکې د خپل طرف نه دله ورکوي چې دا زمونږ طرف نه پکې دغه سن نظام ډیولپ کول پکار دي. دا مورس سمول صاحبان کوم سره راغلې دي دوی یو سیستم جوړ کړی دی ځکه مونږ ټول حکومت ته په انتظار یو چې ناظم سے بلا کار کوي ممبر سے بلا ځکه چې کله ممبر نو یو کړی کی مې ولې لوی نالای جوړ کړی و چې نه کاس انتظام وشي نال ته یو ورځ چا ټلیفون کوي یاره جی تاسو امر جوړ کړی ډیر بهترین ده خو هیڅ ټول ډکه شوی ده اوس پکې وبنو دي نو ما ورته مې زه لمبو موبایل چا راخم ایلنګ وو ابل چیر اخلم د طالب را کنه اړه مو څه سپاک وو او بیا عجیب کار دی مونږ په 500 تک روپے ځان لا کور جوړو د مخه نالې 500 روپے په لګي اغه نه لګي په دې کوسې ته پول 500 روپے نه لږ سره په لګي اغه نه لګي او حکومت کوي ملکونه په دې نه وایي صحیح مونږ دا ګن بلا ټول د ځای په ځای باندې ورځو دې د پاره په دې انتظارو بلګي والا برادي دا صفا کوي نو دا باندې سنډا خپل چې ته دا کار نشې کولای. نو دا مورې صاحبانو په دا خپل کلی کې ما ورته معمولیان کار شروع کړي دا عوام ډېر ښه خلک دي ما تاسو جارو راوخلئ تاسو بلچه راوخلئ دا نالی صفا کوي دا کوسی صفا کوي دا کندونه راجمع کوي ټریکټر ټرالي ورته ونیسئ تر تبار ځای دی کند تیرو سه یا کند پې ډکوئ نو دې چا کار شروع کړو اوس چې دې وکتل چې دا مفتي مواد واف سه دې خسته ګیرې دې سپینې جامې دې سپینې ټوپۍ په سر ده او عالم سړی دې مفتي دې د مدرسې او دا مورې سر دې دا مورې سر دې دا مورې سر دې بس عوام را منډ کړه اوس تا جی تاسو ورته کېنی تاسو په دعا کوي موږ اکل صفا شو تاسو هم دې دا کار شو دا مشته او دې د سواد خخل دې آی دا ولنه او دې احترام دې ته به وګورې بیاز ګورې سه وای زنه چې مونږه شروع کړې وای چې ورای خو موږ ورته دې چې دې کی ای اسه مو ټول مو سپین سپین یو ستې او دا بیاز ګورې سه وای چې ما ځو چا جزاک الله الله تعالی خیر دې الله دې مونږ ټول توفیق دې مفتي ما دوه افسر ته پته ده زه چې راشم چې مونږ دې کور سره نه یاتې نو اکثر خلکو پاتلای نه خاوه وړي وای زه راشم کو جانې بکړو کدا نه رښلې ده نو دوه نقصان به وي یو بل چې د خلکو پټو باندې بشګه ور خورشي لہذا فصلونه به تواشي بلکې پټې به تواشي. نمبر 2 دا چې نه رښتینی د حکومت خو بیا سم یا نه آینده کال نه بل کال به راځي بیا به غلطه پولې تړي چې دا وګو په مخ پلوان دي اریګیشن نو څه بیا ټریکټر راوړم او تاسو دې دا پټلای برابر کو نو په ټول خلک لږ دا احساس ان دې زمدا احساس پکار دي. ناظرانو الله فرمایي نن سبا په خیال عرفات په دجو کو جام بیا نسلاتین دی زور او عصر منګ حنفیه خو په عرفات کې مدرسه نه کوم حج باندې تاسو دې وتی دا مذاهب اربعو کې لیکل دي ان ته ذکر کړی چې علت د جمع تقدیم د ظهر او عصر په عرفات کې د ظهر او عصر صرف حج هم نه دی صرف سفر هم نه دی بلکې امام حج پسې د منځونه کول دي دا د امام صاحب مذهب دی. نو چې انت دا عرب په دی باندې پوه کوي دی باندې چې مونږ چا پوه کړی نیو نو ما ذکر فضل الله نه زبون په پوه کړی ما تاسو هم شحنه فی عرصه ته جګړه کوي ما دې امام سے پولیس باندې علت د جمع بین الصلاتین علت جمع د قصر علت په عرفات کې هم قصر علت په عرفات کې هم حج دې ک سفر دې وای سفر دې حج نه دې حج نه دې صحیح هغه عرب حضور را پاسي ثم نصلي الظهر والعصر جمعا بقصر ایسے خود تفر و مرگر تا تعلیم ور گئی وی بعد از آلیکا سوف نصلی یا زہر و عصر جمعا و قصرا نما تا اتبا سکے میں زن قصر کم نجمع کو سای نو اتا جی قصر دکے میں نا آغاز کا کم چی مسافر دا دی وجہ نا کم چی حاجی میں مکی نا چیر آگلے ختم تو پورا موسکی اپنے لکوان کا سای شو قصر خود سفر دا وجہ دے او ایتی جمعا میں جمعا دا امام حج دا وجہ دا جمعا سر وجہ دا امام حج د وجدا نو مایک سوک نه میرا تزی نو ټیک ته جمع دیو جو بین زور ول اصل صحیح نو ته په ګروز ریلیکس کو ګروز نو تاسو له کتاب دی کړه تاسو وخت لري مفتی صاحب کارون کوي القواعد الفقهيه صحیح اذا ذاق الامر اتسع اذا ذاق الامر انت مرګر ته فیصله انګریزي کې و نا غي ته مې سچويشن از ټایټ رولز ار ریلیکسډ سچويشن از ټایټ رولز ار ریلیکسډ اذا ذاق الامر اتسع سچويشن چې را دمشي نو قوانين آسان شي قوانين آسان شي موږ په ولاړ باندې کول فرض دي خو چې سړی نشي کولی نو بس قوانین آسان شي ورته وایي کینه نو ابراهيم عليه السلام پر ربكم رب السما او مصر پروگرام شته او پروگرام دار چې پر رب کوم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلكم من الشاهدين نو ساده ترجمه دار الفاظ ترجمه نه الفاظ ترجمه زپ دی باندې د گواهانو څخه نو خبره دې درځي صحیح بر ربكم رب السماوات والارض الذي ف وانا على ذلكم من الشاهدين يو زور تایم لٹرل میننگ بل تایم ٹیکنیکل میننگ او د دې جملې ټیکنیکل میننګ دا ده چې زد دې شی منون کې يم یا زد دې شی د منون کو څخه يم او انا علی ذلکم من الشاهدین اوس هغه ته چې دا خبر او کړه نو ورپسې ورته خبر او کړه سیوی ورته وقلا الاکیدن اصنامکم قسم دې لاکیدن اصنامکم زب منصوبه جوړوم ستاسو دی پتا نه تا د دې نوم خلاص دی خدایم نوم خلاصوم خدایم نوم خلاصوم لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم ټوټه ټوټه کړل اوس مقصد مې داو چې براهیم هغه سړی وو چې دا د عزم مالک وو علامه فرمایي براهیم ایمان یا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے حوث چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی یہ تصویریں علامہ ابراہیم نڈیر متاثر علیہ الصلوۃ والسلام وی یقین مثلے خلیل آتش نشینی خلیل اللہ مستے خود گزینی سنے تازی بہار کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقین عزیزانو نمبر سر مت زو روانه ان شاء الله بنیر تومل ته مفتی فضل غفور سے برکا او چدرا شل یار زل چدرا ش نا غرا ش وی جی بنیر ما ته وی ما مرګر دین زو سره گپ لګوم دا ټول مرګر سره سره گپ لګوم وی جی ته سوا ته بیا بیا زی بنیر تا وی ته سوا ته زی ندل ته تاسو وړی غون ډوډۍ په خوې سره چای سره ا د جوارو ته سوې ما ورته بنیر کې ننګره نشته ننګرو لګو وی مون بیم جی پخی کو ناظر میں وعدہ کرے دا داوی ختم بخاری دے خبار قدیر اللہ فرمائے وما ارسلنا من قبل کا من رسول الا نوحی لیه انہو لا الہ الا انا فابدون دے میت ملستر و لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا تاز دا پارا پزاد دا رسول پاکے یو بہترین نمونہ دا خدا چا دا پارا دا لمن کانا یو جنلا والیوم الاخر نما ہوئے دیکھو ہو رہے چھ مدرسے بھئی جمعتنے با گیری با پٹکی با جی خدا دا پارا وحدت ضروری دے وحدت اغه یو متحد قیادت واری او په دې معروضی حالاتو کې د مولانا فضل الرحمن صاحب نه قیادت تاسو ته بل نوی لاري کی خبر هم زین کړه زکه دا سړی تا لګیا سټینډ اخلي صد پاره مدرسې د پاره د سر پاره د جمعه د پاره د سر پاره د پټکی د پاره د سر پاره د ګیره د پاره نو پر دا سره شعار دی مدرسه دا جمعه دی ګیره دا پټکی دی یو خود خدای خاطر وکي چې ور پسې پروپاګاندا یې وکوي صحیح زه مې شمر ګور ته وام وام زرداری سیب دی یو نوې پټای مشر دی او د ملک صدر پاتې شوی دی د کرپشن زما پښته کنه کې زونه ستا عدالتونه ستا وکیلان ذکر نسی. نواز شریف صاحب د لوی پارټۍ مشر دی، د ملک وزیر اعظم دی، د کرپشن الزامات پی کیسونه، عدالت، وکیلان، مقدمې. مولانا فضل الرحمن صاحب د لوی پارټۍ مشر نه دی، هغه هم لوی پارټۍ خو نه ده، صحیح ده که صحیح نه ده؟ یوه دویم د کرپشن الزامات پشته څه پشته الزام خو ته په چانو لګولی شي. د کرپشن الزامات مقدمه پشته، عدالت پشته. نو دا دا عدالتونه تیریږي، یریږي ته پته ولګېده چې دا الزام الزام دی. خبره ذهن کې راغله، نو دا خو عقلي خبره ده چې صدر پاتې دی هغه نه نه یریږي. اب کیسونه پیروان دي، وزیر اعظم دی، سټنګ وزیر اعظم دی، کیسونه پیروان دي. مولانا صاحب د ملک صدر پاتې دی، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلی، نو کیس پرونه نشته، یریږي ته. الزام الزام دی، او الزام الزام ولې دی؟ ځکه د مغرب یره د دې نه چې حکومت د چا راځي، هغه وایي مذهبي طبقه کردې حکومت راغی، زموږ لپاره چیلنج دی، زموږ لپاره چې لحاظه د مذهبي طبقې چې کوم د ټولو نه زیات معتمد لیډر دی هغه متهم کا، او هغه چې زار ورکوي سلوپ وایز نه وي ورته، نو لومبې خپل کسان تیار کړي چې دا خبره په داسې انداز وکړي چې د خپل ملګري ورپسې لګیا شي چې دې متهم شي. وکړه ناظرانو، دغه مدرسه تاسو قائمه ساتل غواړئ کړي، الله دې قائم ساتي، ټول مدارس دې الله قائم ساتي. دلته ختم بخاری وشو، مدرسه کې شو، الله تعالی دې ختم بختور کړي، خدای دې قبول منظور کړي، کوم علما چې فاضلان شو الله دې د دین عاملان کړي، کریم خدای دې د دین خادمان کړي. په دې مدرسه کې یا ټولو مدرسو کې کوم اساتذه دي، الله تعالی دې هغوی له ډېر لوی خیر ورکړي. دا خبرځای دغه مطالبه وي. خو بعد ما بیګام یم، بیګانه بله شپه د مولانا عبدالرحمن صاحب رحمت الله علیه د بابا جي مدرسه کې هلته هغوی بار بار ویلې چې علم حدیث کې ما یو خو مایدا ده چې زه دومره لوی سړی نه یم، صحیح، ما زه غواړو کې طالب یم، دا خلک برکت دپاره اجازت اخلي. وی نه چې خامخا او خامخا او خامخا، نو بیا ما ورته دوره حدیث والا طالبان کوم دي ویدا دي، نو هغې ته مې لږ درسي حدیث وکړه او بیا مې اجازت ورکړه. نو قرآن خو مې و په دې بیان کې مفسیم له چاچت ورکړی دی چې د تفسیر اجازت نه، تفسیر خو به تاسو اورئ د کیسټ نه کړی وی نو چې اورئ، نو ما بل ځای مې هم وویل ما چې کومه عیسه اورئ نو صرف اورئ، ما په بیاض باندې ځان ته لیکه، او چې کومه عیسه دې ولیکله نو ما دا د اجارې منافع دي، دا عقد تدریجا منعقد کیږي. دا عقد څنګه تدریج؟ نو ما یا خو زما دا اجازت زما ده لکه د معلق طلاق په سر باندې ټینګ ودروه چې کله تفسیر ختم کړي اجازت ته میلاو شي، صحیح. او یا ما یې داسې وکړه چې دا کومه عیسه دې واورېده او ودې لیکله د هغې اجازت میلاو شي بیانوی، بلې عیسه دې ولیکله د هغې اجازت میلا، نو ما دغسې به تدریجا درته د حاصل و منافعو اجازت میلاویږي چې څنګه یې ختم کړي، نو بس ټول تفسیر کې بیا اجازت بیا که زما په روایت چا ته وایه نو وایه، الله تعالی ستاسو له علم او عمل برکت درکړي. کریم خدای د علما او سیه دا په تاسو باندې قائمه دائمه ساتي. دا عوام ډېر ښه خلک دي، ما ته وګورئ، دا عوام دا مدارس ټول څوک چلی، دا عوام یې چلی. محترم وروڼو، دوی ځان ته رانږدې کوي، دوی ځان علما، دا ټول اولیا دي، دا ټول څه د دې ولایت کې بس صرف دوه کلاسه دي. نو مولانا سمیع الله صاحب راته ویلي دا دوه کلاسونه دي، دي په ظاهر ډېر اسان خو په عمل کې ګران دي. بې موارد نو دا دي ډېر د علماو بس دوه کلاسه دي یا دوه پرچی دي یا دوه سنت دي، چې هغه وایي دا ټول اولیا دي، زه بیا سنت در کوم چې ته شیخ جنید شوې او ته شیخ عبدالقادر جیلانی شوې او ته خواجه اجمیری شوې او ته اخونزاده صاحب شوې، یعنی ولی شوې. هغه دوه خبرې چې د عرش نه فرش ته راکوسي، تواضع علماو، دا د علماو کاله تواضع، او نمبر دویم ضبط نفس، خواهشات کنټرول کول، ساده ژوند، د چا موټر ته نه غولېدل، د چا کور او بنګلې ته نه غولېدل، چې د خاورو کور دی ځان. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انظر فی الدنیا الی من هو اسفل منک، د دنیا په اعتبار هغه چا ته ګوره چې تا نه لاندې دی، د دین په اعتدار اعتبار الی من هو اعلی منک، اوس چې د دنیا په اعتبار ځان نه لاندې ته ګورې، قناعت به درکې پیدا کیږي او جذبه شکر به پیدا کیږي چې زما حالت دنه ښه دی، صحیح. او د دین په اعتبار د ځان نه اعلی ته ګورې، حرص به درکې پیدا کیږي چې ډېر د دین کار کوي زه خو لږ کمزوره د دینی کار هیڅ پر کې بس دنیا باندې آباد شي او آخرت باندې آباد شي. نما وی علما بس دو پر چی دي اسانه مونږ دي، یو عرش نه فرض تر غوزیدل، دویم ضبط نفس. او عوام دا مولیادی خو مایته د دوه کارو کې فرایض او واجباتو کې کوتاهی نه کول، د حرامو د ګټې نه ځان بچ کول. نو بس دا ټول مولیادی او ټول جنتیان دی، الله تاسو ټول جنتیان کی. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.